بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم كنجم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي إرم زمان اجعل أقرضا هذا بلدا آمنا داخر أمنا. تلت أسفل في ذلك قالت آخری سے بارکی چھو وَتِّينِ وَزَّيْتُونِ وَتُورِ سِنِينَ حَاظَ الْوَلَدَنَا دلتا حَاظَ بَلَدَنْ آبِنَا دلتا بَلَدَنْ نَكِرَوُ صحیح شئی جانتا سوڑی چھو ذَكَرَهَا نَكِرَتَنْ ذِكَرْ کردی دی بَلَدَنْ نَكِرَا ذَكِرَهَا نَكِرَتَنْ لأنها خال عن التعميرات والسكان. لأنها خال عن التعميرات والسكان. أبادي بكنا وسيدو ولا بك سكنا ونذكي سوى نكيري قول خلج إبراهيم عليه الصلاة والسلام إرم كريما تو اگر دو دے خان درا اول والا ورزقو رزق ورقا اہلو اہل لے خار والا دا من الثمرات دمیونا من ہا چل را آمن چیمان روڑ دے دی متن دوری کے بدر من زمیر اہلو تد اہلو زمیر بدل واقع شوئے بدل من زمیر اہلو ورزق اہلو اے رب کریم آدھ دے اہل میں ورکا من رہا چنا آمن چیمان روڑ دے منہم تزوینا باللہ والیوم الآخر فاللہ مدیو فرود آخرت مندی دلتے سوال پیدا کی دے آمن من ہم توری کے دلتے ابراہیم علیہ السلام فرمان چاہے رب کریم اچھی چاہی ایمان راوڑے دلے اہل وارو راہی تا رزق ورکی ایتے سوال رزق ورکی کافران دبارہ دے راکڑے کرنا نو خص رزق بالمؤمنے خص رزق بالمؤمنے خاص کردو دیر ذکر فا مومن فرد وعمل امامتا مخیر ربی کریم فا مجھے کردو تالا دفار دخل کو اماما اماما وعمل امامتا ظن منہو ان الكافر محروم الثمرات كما حرم عن الامامة دبل خبر لك بدي وجه خوش نمبر دو الامامة خاصة بالمؤمن لا امامة شرنا خاصة بمؤمن فور شي مؤمني دي بباشي دي بامامي الامامة خاصة بالمؤمن املك لانه فضل الله ذكر فضل الله فاكت الامامة خاصة بالمؤمن لانه فضل الله ذكر فضل الله فاكت فضل الله والرزق عام او دار ذكر دا عام دي لأنه عدل الله لكذا عدل الله فاكت سمرقند يتبعي تفسير سمرقند الإمامة خاص بالمؤمن لأنه فضل الله والرزق عام أو ذكر دعام دي لأنه عدل الله لكذا عدل وإنصاف الله دي نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرمى: "إذا چه اید مارا پی کریم آدل دا چکم مومن آدی آغید میوی ورگی ایردک و تورگی ربی کریم تو فرمائے چه ابراہیم آقال و من کفرام آجا چکو پر کردے فا امت تعوو نظر دا چیز و فیدا ورکم حقال را تو خلا مومن یا دے چیدل تا کافی رو بھی کرا پڑا کافی تا بگیر دے زبا پیدا ورکم نا کافر لرحم و قلیل لگ شانو فی الدنیا و تولی قیم قلیل لگ شان پیدا بزشان تو ورکم کافر تا ورکم خدا دا گوری سمع اسکر رہو بیا براکا گمدل را الی عذاب النار عذاب دورتا کافر تا من پیدا ملوشی خدا دا گوری شفا زور میرا کا گم عذاب دورتا اسکر رہو حضور مدل دوئی خواب اگر دا بجتر نہیں پکڑا تھا فتوہ کس میں چلا سے معزز کسی بیا پولیس حضران شہدو جیتا سوانا پیادی رپورٹ کھڑا رہے وہ تھانے تھے لگ رہا لے خوئی لگ رہا خدا ہم آفی آو چیزا صحیح شوید دردم آونا چپوش چیزا تفو سکنشت رہے مرے نہیں اسی گاڑی دیوارو شدی نکم کسی فضور مدل نا چه کمی تفوس نیست و غریب دیم مره نمونی سگرد دیمون یا روز تو دوباره خوریت بلد دیمون نرابی کریم فرمائی چه داس نا دیم امون فزور باد را کانگو عذاب دورتا و میسل مسیر دیر بدر ٹھکان دا دورا و اید یرفا و ابراہیم القواعد کل چه بور تکرد ابراہیم علی صلاة و سلام بنیادنا من البیتی دبیت اللہ شریفا اس بنیادوں نے انتظار دے چھے لات دازمکہ وہ کنی کنا کم بنیادوں نے انا بنیادوں نے مخ کرو دی پہ دیوال والا رہے جو دے سبی خدم نے دیوال ادل تو لی کہ والمراد منہم در قواعد والمراد منہم ظاہر بنیانے ہی ظاہر بنیانے ہی چکم ظاہر در بنیاد دے آگے والی بیا خلق ردی ہوئی برا کیجئے لا ما يكون في الارض اغنى چکم فزمکا کتنا تابون جادو رو رمخ نوانی شو کالا چه فور تکرال ابراہیم علی صلاة و سلام الخوائد بنیادنا من البیت دبیت اللہ شریف و اسماعیل و اسماعیل علی صلاة و سلام اکا وازا چی ودا سناشنا وانا تا چکم مقام ابراہیم دیدے کی جناکا مگر ٹھپڑا ترہا لیکن ابراہیم علیہ السلام دخپی اگر پڑھ نشان جوڑ شویر کرنے ندا کوازا وا چھ دیوار میں داکھو وہ دیوار مولان رو برکی دے انکہ تکیر تولے میں برا برا برا نبی ابراہیم علیہ السلام و ربنا اے رب زمانگا تقبل و قبل کی منا زمانگنا دا کوششو انگا بشکت چی انت سمیع الحلیم تاوریدن کی لکل شیئن السمیع لکل شیئن اوریدن کی دفرد ہر شیئن علیم او علمی بکل شیئن بہر شباندے دیو توری کی لکل شیئن او علیم بکل شیئن دا یہ وقت مناظرہ کی دا ماں پر مناظری دا وقتوں نے سے پیدا نہیں خواق بنے ہو ڈاگے شیخ سمدہ دے دنے کی پیش ہوئی فرمولی دا ہوئی چھے دا ہر نیکار نفس دعا کو لیشتے ہر نیکار نفس دا مونس چھے دے دا سنت و نفس دعا شتے ہو کنیشتے ردی دا دنے کی ہوئی چھے سنت و میاں نیکار آگے نفس دعا کو لیشتے ارے براہیم اسلام نیکاروں کو روز سے بیسا ہو پر دعا ہے مرا کرنے او آغی و اتوی چه دا دعا چه دی کولا رو دا کارم جاری و اوی دی دعا مکولا ایمیل سنت و منسکی دعا کوا کوا مسئل فضیر روان و مانگوی چه روشتی دعا کرکا نا آغی فاکی دا نغرو باسا چه نا دا چه از یرفاغور آئی کنا پورتا کولو دا سونا چه پورتا کلی وو اس پہ داخل دنو بیا دعا اکڑا حدیث ہے کہ بس خبر اگر نوڑا بسیج چتوی چنه کار رفا سنت یونه کار دو خلا دوا دو منس من کرده را دی مشه جولی دوی هم کرده بیا سنت و مکوا او منس که بکی بیا سکوا دوا دوا کار بده را دی ولی گروپ دی نا آغا دا دی پا تبلیغیان اور پیٹ کرو چوی دیوی لاتنی نی سیرودی نی نی کاری نی گو چه رب قبول کو ابراهیم علیہ السلام چه کارو کنو بیا ویچه رب بنا تا قبل من نو سیدم نا قبول کی او دی جواب نی نگر دیوی چسشی ایسا شیطانی خبودی ربنا اے رب زمانگا تقبل مننا قبول کی زمانگا پتی اس دلی نیچی دی پمان منس کرا دعا وقتا بدا دے اس نے کتری یار پاو تو من دے ترو باز تقبل مننا قبول کی زمانگا انکا انت السمیع العلیم بے شک توریدن کی لکل شئن العلیم و عالم بكل شيء فهر شبانه ربنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام دعا واري اي رب كريم اي رب زمغا وجعلنا اوغر زمغا مسلمين تابدار لك دخل ذات بارا خلي من دخل ذات تابدار اوغر زمغا كثير من سكتا فوزك يا مسلمان ستاريخ يا مسلمان تابدار توي ستوي تابدار دلتا امر دي اجعلنا الامر ها هنا للدوام لا امر دلتا كده هميشواري دفرد الامر ها هنا للدوام هميشواري دفرد اي رب كريم مغ هميشا فلتا بدار وغر دوام ومن ذريتنا او دا اولاد زمغنا امة مسلمة يوردنا تابدارا لك استخدش زمان فاولاد كم يودا سندلي تابدار استخدش امتن یوڑلا مسلمتن تابدار لکا سارا فارا و دا امتن مسلمتن کم دلنا دو تولی ہی الامت المحمدیتو دا امت محمدیت من ذریت اسماعیل اولا دا چانا دا اسماعیل دا رسول اللہ السلام وارنا اے رب کریم او ہے مونگا تا مناسکنا احکامات حج و تب علینا او تب قبول کی زمونگنا دا سی بار ختم ما دے تب علینا کی دا سو خبر دا تبیا کو ما دے سی بار دا غدش و تب علینا تب قبول کا زمونگنا انک انت التواب الرحیم بے شک تو توبہ قبل و لوالے اور رحم والے ذات سے دیتے ہیں نوک توڑی کے توبت الخواس سے توبت الخواس سے معصوم کس دے او خاص دے او دی توبہ واسے دی توبہ سبانے واسے سبونان رکھ رہا توبت الخواس لرفع درجات و ترقی توبت خواس در درجہ درجو دبولان دے رفعی لرفع درجات و ترقی در رکھتا نیر نشو ربنا ارب زمغا و باس فیهم را اولگی فیهم فتوی کی اے فی العرب فعرب کی رسولنا یا رسولو منہو موچ دزوی نوی بشرنا یتلو جلولی دوس تنبی علیہ السلام نفر ابراہیم علیہ السلام دعا وقت رہا اے رب کریم آرا اولگی فتوی کی رسولو چی دزوی نوی یتلو علیہم آیات کا چلولی دویتا آیاتنا ستا قرآن یا آیاتنا دا توحید ویعلمهم الكتاب او توفیق ورکی او تعلیم ورکی دیلنا کتاب یتلو علیہم آیات کا تمسوری کلو قرآن یا آیاتنا دا توحید ویعلمهم الكتاب یعلمهم ای یوقفهم چو واقف کی دوی در غلا حقائقه و اسراره فحقائق دی کتاب و پرازون دی کتاب بات ما سو تو ریف یا جو وقفهم على حقائقه و اسراره ولا حكمة ودي تتاني ورقي دا حكمة وحكمة تنادولي كي سنة سنة يا عملي نمونا تعمل القرآن يا عملي نمونا وتوخي دادا سرازي خان من مرشو الحنس كسي ورده حسین احمد بندنی سے جدا سے نڈر ہوتا سے بہادر ہوتا سے دلیل و بادشاہ ہوں اس موں خود صرف تاریخ ختم ہوں خدا سے پر ٹکری نہ ہوئی حضور احمد سے خود پاک پاک راو لے گنو موں پر ٹکری نہ سوری چھو تا دور بہادر کی رمان تیرا دلیل دلیل بہادر ہے نہ مخ بہادر پتہ ہوتے گئے وضاحت شو ولا حكمة سنة ويزكي أو تشفاك دويلرا يا يشهد لهم وجه